ti kiri hapo gosoni tangga soharu mauni jorok dohori lampuki jorok diate ateki kecotori abingaki lama ngabur honi duni alani parsoni yoni tung lapongku amusi matu Oh,